NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een bruiloft in Cambodja zijn zeker 13 Nederlanders gewond geraakt, melden Cambodjaanse media. Een dronken bestuurder reed met zijn pick-up truck de bruid aan en belandde in de tent waar het feest werd gehouden. Een aantal Russische multinationals, dat ook zaken doet in Europa, recruteert en financiert huurlingen om te vechten in Oekraïne, meldt Dagblad Trouw op basis van informatie van een onafhankelijk Russisch onderzoekscollectief. Een aantal van die Russische bedrijven heeft ook dochterondernemingen in Nederland. In Almere loopt een proef met een speurhond die lekkages in de stadsverwarming opspoort. De eerste resultaten zijn veelbelovend, zegt energiebedrijf Vattenfall tegen Omroep Flevoland. En als de proef slaagt, willen bedrijven ook op andere plaatsen speurhonden gaan gebruiken. En bij de training van de Oranje Vrouwen op het WK heeft Merel van Dongen een enkel blessure opgelopen. En het is onzeker of ze vrijdag wel inzetbaar is in de kwartfinale tegen Spanje. Ook Damaris Egurola kon de uitlooptraining niet afmaken wegens een blessure. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A12 van Arnhem naar Den Haag. Tussen Houten en knooppunt Oude Rijn 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Opnieuw vertrekt een ervaren Kamerlid uit de Haagse politiek. Sjoerd Sjoerdsma van D66 laat deze ochtend weten niet terug te keren in de Kamer na de verkiezingen. De buitenlandwoordvoerder geeft er de brui aan. Ongetwijfeld nieuws dat mijn gast van vandaag ook iets doet. Net als de berichten uit Tunesië, het land waar de Europese Unie vorige maand een asieldeal mee sloot. Het land krijgt geld in ruil voor het stoppen van de asielstroom vanuit Afrika richting Europa. Maar mensenrechtenorganisaties trekken nu aan de bel. Migranten worden volgens hen gedumpt in de woestijn. Sophie in het veld is Europarlementariër, tot juni nog voor D66... maar die partij verliet ze uit onvrede over de koers in Den Haag en interne strubbelingen. Mevrouw in het veld, een goedemorgen. Goedemorgen. Hangt die foto van Hans van Mierlo met u nog in uw werkkamer? Jazeker. Kijk, ik ben 30 jaar lid geweest van D66. Dat vlak je niet uit. Maar ik heb daar met zwaar gemoed, zeer zwaar gemoed, heb ik dan toch besloten om daaruit te stappen. Maar natuurlijk is die 30 jaar een belangrijk deel van mijn leven geweest. Ja, dus die foto van Mierlo hangt nog. Ja. Een voorbeeld voor u. Gaat de partij goed om met zijn politieke erfenis? Toen ik bekend maakte dat ik uit D66 stapte, heb ik uitgelegd dat ik inderdaad vind dat de koers van de partij, zeker als het gaat over Europese zaken, ja, dat ik me daar niet meer in herken. En het interessante is, u zegt Hans van Mierlo, een van de dingen die volgens mij op dit moment heel dringend is, is, laten we maar zeggen, de hervorming, de democratisering van de Europese Unie. Europa heeft in de afgelopen paar jaar heel snel hele grote stappen gemaakt. Maar de democratie is daar erg bij achtergebleven. En ja, dat zou Hans van Mierlo, denk ik, ook hebben willen oppakken. Hij zou misschien gezegd hebben, de geur van wilde beesten moet terug. Ja, nou, u refereert ook aan inderdaad die uitspraak van hem die ik geleend heb als een titel voor een boekje wat ik een jaar of twee geleden heb geschreven. Ja. En waarin ik toen ook al pleitte voor een veel krachtiger Europees parlement, parlementaire democratie. Ja. We zien overal dat de parlementaire democratie een beetje achterop begint te raken, dat parlementen verzwakken. Hè. U noemde al in de inleiding de grote uitstroom van ervaren Kamerleden. Ja. Straks hebben we een Tweede Kamer die misschien wel voor driekwart of zo uit nieuwe leden bestaat. Ja, dan is er geen evenwicht meer tussen vernieuwing en institutioneel geheugen. En dat is een probleem. Je zou ook kunnen zeggen, uw vertrek uit D66 is misschien wel geheel in lijn met de politieke erfenis van Mierlo. Want in 2006 zei hij nog, daar trekt de stekker maar uit die partij. Min of meer. Ja, ik meen me te herinneren dat er toen geen quorum was op het congres om daar daadwerkelijk een besluit over te nemen. Maar nee, okay. Je ziet dat D66 sinds die tijd wel weer uit het dal is gekropen. Alleen ja, op dit moment, zeker als het gaat over Europa, zie ik dat er in de afgelopen jaren dat Europa toch een beetje secundair is geworden. Een beetje een soort ruilmiddel voor de Haagse politiek. Terwijl Europa volgens mij op dit moment bovenaan ieders agenda zou moeten staan. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Maar al deze dingen heeft u toch ook gezegd binnen D66? Werd er dan niet naar u geluisterd? Nou, laten we zeggen, je hebt binnen D66 natuurlijk ook verschillende opvattingen. Ik denk dat D66'ers nog steeds zeer uitgesproken pro-Europees zijn. Maar als ik gewoon even kijk naar wat er feitelijk door, laten we maar zeggen, ons smaldeel ook in het kabinet werd gedaan, dan zie ik een hoop dingen als het gaat over migratie. U noemde het al in de inleiding. Dan zie ik dat, ja, dat het leuk is dat Rutte een positievere toon aanslaat over Europa, maar dat is gewoon echt niet genoeg. Ik noemde al de dringende noodzaak om Europa democratischer te maken. Ja. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat er heel veel nieuwe, ja, zeg maar, macht naar Europa ging. Dat er ook heel veel meer geld omgaat. Er zijn allerlei dingen, hè, de inkoop van vaccins, de inkoop en het verschepen van militaire zaken, wapens aan Oekraïne. Ja, daar is Europa allemaal veel machtiger in geworden. Ja. Veel meer dingen besluit Europa ineens zelf. En u zegt eigenlijk, ja, daar had Sigrid Kaag dan misschien in de treffenzaal tegen Rutte moeten zeggen, ho, wacht eens even. Nou ja, ik weet niet of dat alleen bij haar ligt. Maar ja, zij is toch op D66 een van de. Kijk, het is heel erg uitbesteed aan Rutte. En we hebben gezien die deal met Tunesië, die van geen kant deugt werkelijk. Ja. Rutte die is daarbij aanwezig geweest, maar samen met zijn Italiaanse collega premier Meloni. Maar formeel spelen zij daar geen enkele rol. Dus dan denk ik, hij staat daar, hij is er met het regeringsvliegtuig heen gevlogen, staat daar met de Nederlandse vlag, foto opportunity met die, nou, een beetje would-be dictator van Tunesië en von der Leyen er ook bij. Terwijl ze niet aangesproken kunnen worden. Hè? Rutte niet door de Tweede Kamer en Meloni niet door het Italiaanse parlement. Het Europees parlement heeft er ook maar ten dele grip op. En ja, daar gaat, maar hij bespreekt dus dat toch in het kabinet. Neem ik aan dat hij daar naartoe gaat, dat hij die deal gaat sluiten. Daar had het dus wat u betreft, D66 is daar, Sigrid Kaag aan het hoofd daarvan, die had daar dus op in moeten grijpen. Ja, en niet alleen D66. Ik vraag me ook af hoezo de ChristenUnie hiermee akkoord gaat. Maar in de Kamer hoor je ook niks. Dus het is aan hem uitbesteed. En ik vind dat een kwalijke zaak. Maar bijvoorbeeld, wat veel mensen ook niet weten, hè, er wordt gezegd, terecht, van er moet nu eindelijk dat nieuwe Europese gezamenlijke asiel- en migratiebeleid komen. En de VVD gooit het daar ook wel een beetje op. Van we hebben problemen in Nederland, maar die moeten we oplossen door het samen Europees te doen. Ja. Dan vraag ik me dus af waarom de Nederlandse regering in de Europese onderhandelingen, waar ik ook vanuit het Europees parlement bij zit, waarom zij geen steun geven. Ik wil zo met u echt uitgebreid over die asielplannen en die deals en wat er allemaal gebeurd is met u bespreken. Maar ik wil toch eerst even terug naar uw vertrek uit die partij. Want dit soort dingen, dat heeft u toch ook wel laten weten in Den Haag. Van joh, ik zit hier in Brussel, maar dit kan niet wat hier gebeurt. Dat vind ik. Ja. Wat wordt er dan tegen u gezegd binnen D66? Nou ja, het is evident dat er voor een andere koers is gekozen. En ik heb dan de conclusie getrokken. Ik heb een mandaat op basis van een zeer uitgesproken, niet alleen pro-Europese koers, maar die ook gaat voor een gezamenlijk Europees migratiebeleid, hervorming van die Europese Unie enzovoort. Behoorlijk progressief als het gaat om Europa, kunnen we zeggen. Ja. Want dat was toen die campagne ook van D66. En dat is het mandaat waarmee ik daar zit. En ik heb inderdaad al te lang het gevoel dat niet meer volledig gedeeld wordt. En tuurlijk moet je daarin ook, hè, er zitten ook schakeringen in. Sjoerd Sjoerdsma kwam al voorbij vanmorgen. Die heeft zich wel degelijk vanuit de Kamer daar heel erg voor uitgesproken. Maar als wij in het kabinet zitten. Dus u noemt het dan de mensen in het kabinet. Dus een Kaag bijvoorbeeld, dat is toch de politiek leider, die heeft zich niet genoeg Europees opgesteld wat u betreft. Nou ja, zij is de politiek leider, maar uiteraard zitten er nog meer mensen omheen. En uiteindelijk zetten zij een koers uit voor een partij. En ja, ik vind dat Europa daar in de afgelopen jaren te vaak het onderspit heeft gedolven. En iedereen snapt dat als je in een coalitie zit, dat je dan compromissen moet sluiten. Maar op een gegeven moment moet je ook nog wel kunnen uitleggen waarom. En dan kijk ik gewoon naar een heel aantal zaken. Hè. We hadden het al over migratie, maar bijvoorbeeld, ik snap ook niet waarom dit kabinet bijvoorbeeld tegen die Europese natuurherstelwet heeft gestemd. Hè? De Europese wet die werd voorgesteld door Frans Timmermans. En zo zijn er een heel aantal punten. Omdat er gebouwd moet worden in Nederland. Ja, ook, ja, maar goed, op een gegeven moment, als er heel veel punten zijn, hè, ook als het gaat over bijvoorbeeld de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot Schengen, wat echt een heel groot politiek punt is, zeker ook met het oog op, op wat er aan dat is tegengehouden door Oekraïne gebeurt. Oostenrijk, en is daarin meegegaan. Nou, Nederland heeft daar, uiteindelijk formeel was het Oostenrijk, maar Nederland trekt daar eigenlijk al jaren de kar. Bulgarije en Roemenië voldoen al jaren aan de criteria, en het wordt in Nederland geblokkeerd voor interne politieke redenen. En op een moment dat er een oorlog is aan onze oostgrens, dat er mensen uit Oekraïne hierheen komen, dat we Oekraïne steunen, is het een beetje onzinnig om vanwege interne politieke verhoudingen in Nederland dit soort oneenigheid in Europa. Ja, maar goed, de realiteit is natuurlijk wel dat in Nederland daar een behoorlijke discussie over is. Hè. Dat gaat dan bijvoorbeeld om, mogen mensen uit Hongarije en Roemenië zomaar naar Nederland reizen? Daar gaat het onder andere over. Dat ligt vast in de verdragen. We hebben vrij verkeer van personen. Dat heeft hier helemaal niks mee te maken. Maar dat is ook wel een beetje het punt, die hele discussie over. Waarom over heeft Schengen niks met is, nou, omdat vrij verkeer van goederen en personen gaat het toch om? Nee, dat is de interne markt. Ja. Hier bij Schengen gaat het over de interne grenscontroles. Ja. Punt is dat wij verwachten wel van Bulgarije en Roemenië dat ze de grenzen bewaken, ook de buitengrenzen bewaken. En tegelijkertijd zeggen we en ze voldoen aan alle criteria voor Schengen. En tegelijkertijd zeggen we we willen jullie er niet bij. En op redenen die niks te maken hebben met die regels voor Schengen. En het punt is dat bijvoorbeeld in Bulgarije. Bulgarije is een land wat met grote problemen kampt. Corruptie, allerlei achterstanden. Er zit nu net een nieuwe regering die echt zeer gemotiveerd is. Er is echt voor het eerst sinds tijden een kans, hoop op een echte goede regering die hervormingen gaat doorvoeren, de corruptie bestrijden. En dan denk ik, en aan de andere kant zie je Rusland, die ziet dat ook. Die is heel erg aan het stoken in Bulgarije. Ja. Wij moeten Bulgarije steunen. Dus die grenscontroles moeten dan weg. En dan moet Nederland dan een stapje in helpen, zegt u. En dan doordat er in Nederland een politieke discussie is geweest, misschien, u ziet dat anders, maar denkt u van, dan had Nederland daar gewoon voor moeten zijn in Europees verband? Ja, andere. Het punt is ook, er zijn gewoon formele criteria. Er is gezegd, als jullie A, B, C, als jullie daaraan voldoen, dan mag je erbij. Ja. Ze voldoen al 12 jaar aan A, B en C. Maar om interne redenen in Nederland wordt dat dan geblokkeerd. Ja. En ik vind dat oneigenlijk. Maar als ik toch het samenvat, dan noemt u net een aantal dingen, kabinetsbeleid, punten waar u het mee oneens bent. Waarvan u zegt, ik begrijp dus ook niet waarom mijn partij daarin meegaat. En dat is een van de redenen waarom u D66 hebt verlaten. Maar zijn dat niet gewoon allemaal compromissen? En politiek is toch compromissen sluiten? Ja, maar ik vind dat er dan wel, ik zei net, als je in een coalitie zit, zeker als je in een hele moeizame coalitie zit, dan tuurlijk snapt iedereen dat je dan compromissen moet sluiten. Maar je moet op een gegeven moment moet je het nog wel kunnen uitleggen van waarom. En hier, zeker bij dat punt over migratie of over die natuurherstelwet. Nou ja, die natuurherstelwet is toch uit te leggen als je ziet dat bij de Provinciale Statenverkiezingen de boer-burgerbeweging de grootste partij wordt. Dan is toch uit te leggen, de Nederlandse kiezer wil dit blijkbaar niet. Nou, de Nederlandse kiezer. Er zijn ook nog kiezers die niet op BBB gestemd hebben. Er zijn ook nog een heleboel mensen die wel het belang inzien van dit soort zaken. Ja. En ik vind ook dat de vraag is dan van waar. Wat zijn je prioriteiten? En wat mij betreft hadden die wel degelijk moeten liggen bij. Of veel meer moeten liggen nog bij Europa. Ook de hervorming van. Stel, we hebben nu Oekraïne als. Daar hebben we de kandidaat. Status van geaccepteerd. Er zitten nog een aantal landen in de wachtkamer voor de Europese Unie. Ja. Die hervorming van de Europese Unie, daar kan je niet nog eens een keer 10 jaar mee gaan wachten. Dat moet gewoon nu. En dan vind ik dat een partij voorop moet lopen in het aanzwengelen van de discussie daarover. Ja. En ik zie dat niet voldoende gebeuren. Nee, dat heeft D66 niet gedaan. Als ik u zo hoor, had misschien D66 wat u betreft ook wel eerder gewoon de stekker uit het kabinet moeten trekken dan. Nou ja, goed, dat is een hele andere discussie die ze in Den Haag mogen voeren. Ik zit nog in de Kamer, nog in het kabinet. Nee, oké, maar goed. Maar u stapte wel uit de partij omdat u het niet eens was met de koers. Dus ik vroeg me even af. Nou ja, het zal. Kijk, zoals gezegd, ik vind het heel goed dat een partij bereid is om regeringsverantwoordelijkheid te nemen, ook als je daarmee niet populair wordt. Maar je moet het allemaal nog wel kunnen uitleggen. Ja. En er zijn momenten geweest, zeker april 2 jaar geleden, dat ik dacht, nou, dit wordt heel ingewikkeld om uit te leggen. Ik zie dat niet meer zo. Wanneer hoorde u dat D66 u niet op de lijst wilde voor de Europese verkiezingen volgend jaar? Nou, het is niet zozeer D66 wilde me niet op de lijst. Kijk, bij ons, of bij D66 moet ik zeggen, kiezen de leden, hè, niet het bestuur. Dat vind ik ook een hele goede zaak. Maar het was al zo, eigenlijk al in 2014 en 2019... Stond u niet bovenaan de lijst? Hebben de leden van de partij mij tot lijsttrekker gekozen... Ja. Wel tegen de zin van de partijtop in. Dus en er is toen op een gegeven moment ook een regel ingevoerd waar mij ook van is verteld van, nou ja, dat is ook om te zorgen dat jij niet nog een keer lijsttrekker wordt, ja. Maar kijk, dat was eigenlijk niet zozeer de vraag. Ik heb mijzelf, dat is al een aantal maanden geleden, was ik natuurlijk mezelf aan het afvragen van, wat wil ik? Wil ik nog een keer kandideren? Zou ik als lijsttrekker willen? Ja. En op een gegeven moment vroeg iemand mij van, wil jij, heb je het brandend vuur om dat namens D66 te doen? En toen ik daar niet ogenblikkelijk en volmondig ja op kon zeggen, dacht ik, Dit is een signaal. Hier moet ik even heel goed over nadenken. Dus en er zijn een aantal dingen die bij elkaar komen. Er is niet, mensen vragen wel van, was er nou één reden? Wat was nou die ene reden? Nee, het is een samenspel van een aantal redenen die heeft gemaakt dat ik dacht, ik stap eruit. Ja. Mensen vragen ook wel van waarom nu? Nou, de procedure kwam daaraan voor de kandidaatstelling. Dus een heleboel mensen vroegen aan mij, ga je er opnieuw voor? Die vraag diende zich aan. Ik wist dat er ook andere mensen wilden gaan kandideren. Maar goed, bij de vorige 2 verkiezingen werd u dus niet automatisch bovenaan die lijst gezet door de partijtop. Dat hebben de leden toen, hebben u daartoe bij moeten helpen. Nu kwamen die nieuwe verkiezingen aan. U had nog niet te horen gekregen wat die partijtop met u wilde. U had nog niet te horen gekregen of u wellicht toch nog een plek op de lijst zou krijgen? Nou ja, wel. De partijtop of het bestuur heeft dat zeer duidelijk gemaakt. Maar op het moment dat ik voor mezelf nog niet eens had besloten of ik nog wilde kandideren of niet, wat dus hadden ze u duidelijk gemaakt? Een beetje prematuur waren. Wat hadden ze u duidelijk gemaakt? Nou, dat het niet de bedoeling was dat ik. Maar goed, dat hebben ze me de 5 jaar geleden en 10 jaar geleden ook al duidelijk gemaakt. Ja, dus het had via de leden nog wel gekund? Nou, weet u, dat was een enorme strijd geworden waarvan ik dacht, daar wordt D66 ook niet beter van. En ik wil die partij niet beschadigen, want wat mij betreft is die partij niet alleen maar de partij top, maar dat zijn ook die duizenden leden die zeer gecommitteerd zijn, die heel hard werken voor D66, die elk weekend, elke zaterdag gaan flyeren, naar de mensen toe gaan en die verdienen het niet dat er zo'n strijd komt. Toch had u het ook over morele zaken in uw afscheidsbrief. U had het ook over hoe grensoverschrijdend gedrag binnen die partij bijvoorbeeld niet goed aangepakt wordt. Een veilige werkomgeving die er niet zou zijn binnen die partij. Toch voelt dat misschien een beetje voor de buitenstaander die denkt, ja, wacht even, dus ze had te horen gekregen duidelijk van die partijtop dat ze niet op de lijst mag. Is het dan een wraak geweest om dat in die brief te schrijven? Nee. Er zijn kwesties, zoals die overigens ook binnen alle organisaties bestaan. Maar het was een heel concrete kwestie over een zeer onveilige werkomgeving die ik al 4 jaar geleden heb aangekaart, herhaaldelijk. Steeds weer, steeds indringend. En daar is wat mij betreft niet adequaat op gereageerd. En ik vind het moeizaam om te zien. Kijk, er is natuurlijk die kwestie geweest met Frans van Drimmelen, dat is, nou, ja, partijstrateeg, daar zijn jaren geleden beschuldigingen geweest. Kaag moest daar vorig jaar de partijleider voor diep voor door het stof. Hoe dat is afgehandeld. Ja, oké. En dat, weet je, dit kan in heel veel organisaties gebeuren. Dit is een onderwerp waar mensen veel alerter op zijn nu dan een aantal jaren geleden. Alleen vind ik dat je daar dan wel lessen uit moet trekken. En ik vind dat onvoldoende is gebeurd. En ik zie dat er, ja, ik vind dat dit is een punt wat voor mij heel erg lastig is. Omdat, weet je, D66 was voor mij ook, het was ook mijn club. Ja. Mijn vereniging. En dan ben je samen met mensen waar je waarden mee deelt. En als je dan ziet hoe er wordt omgegaan met mensen... Het gaat om een collega Europarlementariër waarvan medewerkers bij uw medewerkers huilend aan het bureau stonden. Nou, onder andere, ja, dat is een sumier. Maar laten we zeggen, er was een zeer onveilige werkomgeving voor een heel aantal mensen. En ik heb dat al lang geleden aangekaart. En daar is gewoon eigenlijk nauwelijks iets mee gedaan. Want wat zeiden ze dan bij D66? Als u dan vanuit Brussel naar D66 in Den Haag belde en u zei, er is hier een onveilige werkomgeving, doe er iets aan. Wat zeiden ze dan tegen u? Nou ja, goed, we hoeven niet helemaal in alle details van het verhaal te duiken. Maar het is evident dat daar gewoon veel te weinig en niet adequaat is ingegrepen. En ook niet erkend is, en dat is denk ik het probleem, wat er aan de hand was. En ik heb het idee dat daarmee een heel aantal mensen ongelooflijk in de kou staan. Ja. Heeft u trouwens gisteravond gezien Khadija Ariep bij Zomergasten? Nee, ik heb het niet gezien. Hij heeft veel tongen losgemaakt. Zij haalt behoorlijk uit naar D66er Vera Bergkamp. Die zou het allemaal niet goed gedaan hebben, hoe ze omgegaan is met die beschuldigingen richting Ariep. Wat vindt u van die kwestie? Daar ga ik niks over zeggen, want ik ken de ins en outs niet. En het probleem met dit soort zaken is ook wel een beetje, je leest er van alles en nog wat over in de media. Ja. Dan vorm je misschien een beeld, maar je weet nooit hoe het achter de schermen zit. Er stond van het weekend ook, ik meen in de Volkskrant of de NRC, de week niet meer, een interview met een deskundige, een professor, die ook zei van ja, we moeten eigenlijk veel meer, kwalitatief veel betere onderzoeken hebben, veel betere regels over hoe met dit soort dingen om te gaan. Want ik zie ook wel dat bij dit soort processen iedereen eigenlijk beschadigd wordt. Maar uiteindelijk is het wel heel, wat ik altijd essentieel vind in dit soort zaken, is dat degene die de kwetsbaarste positie heeft, die moet beschermd worden. Want daar gaat het. Het gaat niet over mensen die onaardig zijn tegen elkaar. Het gaat over mensen die afhankelijk zijn. En dat heeft zijn. Uw partij dus niet altijd goed gedaan? Ik vind dat onvoldoende is gebeurd, ja. Ja. Nu bent u lid geworden van een andere politieke partij, van Volt. Moeten wij trouwens dan nu ook zeggen dat u Europarlementariër bent van Volt? Of is dat dan nog niet zo? Nou, dat is een beetje. Ik ben een Europarlementariër en lid van Volt, maar er is ook niet een Volt-fractie. Wie weet ooit een keer. Maar in het Europees Parlement hebben we, en dat zou overigens voor de Tweede Kamer ook een heel goed idee zijn, moet je een minimum aantal leden hebben om een fractie te kunnen vormen. Ja. Dat gaat de versplintering ook wel tegen. En er is op dit moment één Europarlementariër, een Duitse collega van mij, die is echt gekozen als Volt-Europarlementariër. Hopelijk bij de volgende verkiezingen nog een aantal. Maar er is dus nog geen aparte fractie. Nee, dus u bent nu onafhankelijk? In informele zin. En dan zit u wel in die Renew Europe-fractie, toch? Of niet? Ja. En dat is de liberale fractie eigenlijk binnen het Europese parlement. Ja. Mag ik het zo omschrijven? Ja, klopt. Ja. Wat is nu, want nu bent u niet meer lid van die partij, wat is nu uw belangrijkste ding? Wat gaat u nog doen in uw laatste periode als parlementslid daar? Ja. Nou, allereerst, zoals ik zei, ik ben een van de mede-onderhandelaars van het Europees Parlement op dat hele pakket asiel en migratie. En het is echt essentieel dat we dat er nog voor de verkiezingen doorkrijgen. Vanuit het Europees Parlement kan dat ook. Hè. We hebben echt wel. Het is niet makkelijk met alle verschillende fracties, maar we hebben alle neuzen wel dezelfde kant op. Ja. Het grote probleem zit bij de nationale regeringen die maar blokkades blijven opwerpen en rode lijnen. Maar ik denk dat er echt. Hè, want je ziet zo'n deal met Tunesië, dat is leuk voor de bühne en de foto-opportunity, maar er komt geen migrant minder door naar Europa. We hebben echt een gezamenlijk Europees beleid nodig. En ik hoop dat ook de nationale regeringen dat gaan inzien, hun verantwoordelijkheid nemen en dat we het eens gaan worden over dat hele pakket voor de verkiezingen van 2024. Ja, toch, als ik dan de Nederlandse politiek hoor, premier Rutte, demissionair premier inmiddels, vertrekkend, die zegt dan toch zo'n deal is nodig, dit soort deals zijn nodig, anders krijg je dit probleem nooit onder controle. Je moet met de landen aan de rand van Europa afspraken maken over hoeveel mensen zij doorlaten richting Europa. U ziet dat toch echt anders? Natuurlijk moet je akkoorden sluiten met andere landen en je hebt daarbij niet altijd de keuze, het zijn niet allemaal modeldemocratieën. Maar je moet wel deals sluiten die zin hebben. Ik weet niet of u vanmorgen de Volkskrant zag een interview met een mensensmokkelaar vanuit Tunesië. Nou, die juicht die deal toe, want zijn tarieven zijn omhoog gegaan, maar hij heeft niet minder business. Dus je moet een heel ander soort deals tussen aanhalingstekens gaan maken. Wat je, wat je in ieder geval niet moet doen, is gewoon een grote zak geld geven aan een would-be dictator die daarmee vervolgens ook nog eens een keer de Europese Unie kan chanteren. Dat hebben we met Turkije destijds ook gezien. Er moeten gewoon, je moet geen geld geven aan zo'n regeringsleider. Je moet zorgen dat het geld terechtkomt bij ondernemers, bij gemeentes, bij maatschappelijke organisaties enzovoort. Dat dus je moet het geld zelf gaan verspreiden in dat land? Ja, nou zorgen dat het daar terechtkomt en niet in de zakken van een dictator. Twee, moet je zorgen dat er snoeiharde voorwaarden in zitten als het gaat over de mensenrechten. Deze, die dictator van Tunesië, die stuurt mensen de woestijn in waar ze creperen, waar ze sterven. De beelden zijn echt verschrikkelijk. Ja. Ja, je kan toch niet net doen alsof dat, je kan niet die man geld geven, zeggen, maar wel netjes de mensenrechten respecteren. Dat stond ook op het A4'tje, want met hem, dus het was maar een heel kort deeltje eigenlijk, maar daar stond wel in dat hij de mensenrechten moest respecteren. Ja, nou ja. Is de deal dan nu al ongeldig eigenlijk? Ja, wat mij betreft wel. Dit kan echt niet. En kijk, je kan afspraken met landen maken met landen. Bijvoorbeeld door te zeggen, asielzoekers die naar Europa komen, die uitgeprocedeerd zijn, die moeten jullie terugnemen, want dat is vaak een probleem. Hè. Daardoor blijven asielzoekers die uitgeprocedeerd zijn vaak hier, omdat de landen van oorsprong ze niet terugnemen. Nou, daar kan je afspraken over maken, maar dan kan je tegelijkertijd zeggen van, maar dan in ruil daarvoor verstrekken we een beperkt aantal arbeidsvisa voor mensen die dan legaal naar Europa kunnen komen om hier te werken. Want het aardige is, we hebben in Europa heel veel mensen nodig. We hebben tekorten op de arbeidsmarkt. Dus regel dat dan op een fatsoenlijke manier, want dan ontneem je ook de mensensmokkelaars hun businessmodel. Ja, maar toch, dit al jaren krijgt toch Brussel een beetje deze opdracht. En het lukt al jaren niet. Dus gebeurt het nou op deze manier. Dan wil ik even corrigeren. Brussel, zegt u, Brussel is altijd een beetje een soort containerbegrip. Ja. Nee, de Europese Commissie, degene die het wetsvoorstel hebben gedaan, die hebben hun huiswerk gedaan. Het Europees Parlement heeft zijn huiswerk gedaan. Het zijn de lidstaten, de nationale regeringen, die hun huiswerk niet doen, die maar blijven blokkeren. En liever inderdaad een foto-opportunity, wat feitelijk gewoon verkapte verkiezingscampagne is, liever dat dan echte maatregelen nemen. Echt waarom kan je wel een akkoord sluiten met een Tunesische dictator, maar niet met 26 andere EU-landen? U kunt voor Volt, komt u niet op de lijst voor de Europese verkiezingen volgend jaar. Misschien wel voor de Tweede Kamer? Zou dat nog kunnen? Nee. Dat gaat u niet doen. De Tweede Kamer is niet mijn plek. Mijn hart ligt in Europa. En wat ik ook ga doen, het zal in Europa zijn. Het zal in Europa zijn. Wanneer is uw laatste dag eigenlijk? Dat is juni volgend jaar. Hè. Vanaf 1 juli zit er een nieuw parlement. Ja, en daarna weet u het nog niet wat u gaat doen? Nee. Nou, geen idee. We gaan het zien. Nog heel even dan, onafhankelijk Europees parlementslid Sophie in het veld. Ik dank u voor dit gesprek. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Zometeen is hier de Nieuwsbv op Radio 1. En morgen dan zijn wij er weer. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. In natuurgebieden vind je bankjes met een plaatje erop waarop een overleden dierbare herdacht wordt. Ik belde staatsbosbeheer die ze verkoopt en plaatst en leerde dat ze herinneringsbankjes noemen. Matthijs Deen komt ze tegen op zijn wandelingen op de Waddeneilanden. Op weg van de duinen terug naar het dorp vroeg ik me af voor wie die banken ooit bedoeld waren. Voor de levenden of voor de doden. Deze week in Docs, bankjes voor de doden. Aan de vaste wal ben ik er zeker van. Wie weg is, is weg. Maar op het eiland, waar die oversteek, daar kan een mens gaan twijfelen. Wie weg is, is ook ergens. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl.